Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-20 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zdarzenie dwóch tramwajów w centrum z Wrocławia. Tworzą się potężne korki. Centralne Biuro Antykorupcyjne do likwidacji. Jeszcze dziś rządowym projektem zajmą się posłowie. Strzały podczas interwencji w Sanoku. Nie żyją dwie osoby, trzy są ranne. Czołowe zderzenie dwóch tramwajów w centrum Wrocławia. Ranne zostały dwie osoby. Na miejscu jest Mateusz Czmiel. Do wypadku doszło tuż przed godziną 15. Na środku placu Jana Pawła II czołowo zderzyły się dwa tramwaje linii 15. Jak przekazali mi strażacy, co najmniej dwie osoby trafiły pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest częściowo zablokowane. Obecnie policja kieruje ruchem, a kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Po zderzeniu tramwajów plac jest nieprzejezdny i w centrum Wrocławia są korki. Tramwaje jeżdżą objazdami, podobnie jak autobusy. Polska przekazała Białorusi wniosek o wydanie dwóch Ukraińców działających na zlecenie rosyjskich służb, którzy zniszczyli tory pod Garwolinem. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził w Brukseli przekazanie noty stronie białoruskiej. Wczoraj późnym popołudniem został zaproszony chargé d'affaires Białorusi na spotkanie. Przekazaliśmy mu notę o wydanie dwóch osób, które uciekły przez Terespol po dokonaniu aktu terroryzmu. Nie oszukujmy się, pamiętajmy, że na Białorusi przebywa osoba odpowiedzialna za morderstwo naszego żołnierza. Mężczyźni na trasie kolejowej Warszawa do Husk podłożyli w weekend ładunki wybuchowe. Ukraińcy, którzy dopuścili się aktów terroru, uciekli później na Białoruś. Wczoraj prokuratura wydała postanowienie o zarzutach dla podejrzanych. Wieczorem posłowie rozpoczną pracę nad likwidacją Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zgodnie z rządową ustawą jego zadania zostaną przeniesione do innych służb: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Krajowej Administracji Skarbowej. Za likwidacją opowiada się Koalicja Obywatelska. Mówimy o likwidacji nie zjawiska walki z korupcją, tylko o poprawę parametrów walki z korupcją i my chcemy odpolitycznić coś, co demolował przez lata PiS i upolityczniał. My chcemy sprofesjonalizować walkę z korupcją i uważamy, że w nowej rzeczywistości zrobi to lepiej policja. Mówi poseł KO Mariusz Witczak. Przeciwne likwidacji CBA jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Michał Wójcik mówi, że to osłabianie bezpieczeństwa państwa. Donald Tusk, odkąd jestem parlamentarzystą, od tylu lat on zawsze marzył o tym, żeby zlikwidować CBA. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego. No i chcę to zrealizować, no ale pamiętać musi, że jest jeszcze pan prezydent. My je tworzyliśmy bardzo wiele lat temu i uważam, że nie ma absolutnie potrzeby, żeby likwidować. To jest polityka, nic innego tutaj absolutnie nie ma znaczenia. No, zgodnie z rządowym projektem Centralne Biuro Antykorupcyjne ma zakończyć działalność 1 maja przyszłego roku. Tragiczna interwencja służb w Sanoku. Nie żyją dwie osoby, a ranni zostali dwaj policjanci i strażak. Agresywny mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu ze swoją matką i jak wynika ze zgłoszenia, odkręcił gaz. Po sygnale czujnika funkcjonariusze przy wsparciu strażaków zdecydowali o siłowym wejściu. W mieszkaniu było już ciało kobiety, a mężczyzna uzbrojony w ostre narzędzie ranił strażaka i policjantów. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, między innymi gazu. Natomiast te środki nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Mężczyzna w dalszym ciągu ich atakował tym ostrym narzędziem. Policjanci zmuszeni byli użyć broni służbowej. Mamy informację, że ten mężczyzna, używając tego miecza bądź maczety, chciał wytrącić broń z ręki policjanta. Niestety, mimo reanimacji życia tego mężczyzny nie udało się uratować. Relacjonuje rzecznik podkarpackiej policji nadkomisarz Piotr Wojtunik. Służby podkreślają, że w ostatnich latach nie było żadnych zgłoszeń dotyczących tej rodziny. 300 przedszkolaków przeszło ulicami Warszawy w niebieskim marszu. Został zorganizowany w obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Maluchy niosły plansze przypominające ich prawie do informacji, prawie do godnego życia czy prawie do rodziny. To inicjatywa przedszkola imienia Orderu Uśmiechu. Jak mówi dyrektorka placówki Beata Przygoda, dzieci także na co dzień uczą się o tym, co jest ich prawem. My tych akcji mamy dużo w ciągu roku, więc to są i pogadanki, i zajęcia organizowane. Każdego dnia to propagujemy. W przyszłości mamy nadzieję, że będą walczyć o siebie, żeby żyć godnie w kraju tolerancyjnym, pełnym szacunku, pełnym dobra i takim bardzo prospołecznym. W niebieskim marszu dziecka wzięło udział dzieci z kilku placówek. I do tego marszu wrócimy w naszej audycji za nieco ponad pół godziny po skrócie informacji i ekonomii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce Sport i Adam Malecki. I co, dobre losowanie? No powiedz, dobre? Tak, myślę, że dobre, bo z Albanią zagramy w pierwszym meczu barażowym Mistrzostw Świata. Zagramy ja i tak u siebie. Się będę bał. Nie będziesz oglądał? I tak się będę bał. A, będziesz się bał, rozumiem. Oglądając czy nie oglądając? Chyba nie, bo nie wiem, czy wytrzymam te emocje przed telewizorem. Zagramy u siebie 26 marca. A co o losowaniu sądzi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz? Wiemy, jaki to jest niewygodny przeciwnik. Nawet to spotkanie, które 2 lata temu wygraliśmy, to nie byliśmy zdecydowanie drużyną lepszą, tylko mieliśmy swoje kłopoty. Dlatego trzeba z dużym szacunkiem, pokorą podejść do tego spotkania, bo ono już będzie bardzo trudne. To są baraże i tam dyspozycja dnia będzie też decydująca. Rzeczywiście wygrywaliśmy na Narodowym, przegrywaliśmy w Tiranie, więc możemy się cieszyć, że zagramy w domu. Jeśli wygramy z Albanią, to 31 marca zmierzymy się na wyjeździe ze zwycięzcą meczu, w którym zmierzą się Ukraina ze Szwecją. W przypadku Ukraińców niewykluczone, że mecz z Polakami zostanie rozegrany u nas. Ale do baraży jeszcze długa droga i wiele może się jeszcze wydarzyć, mówi Gilewicz. 4 miesiące w futbolu to jest bardzo, bardzo dużo. Dochodzą kontuzje, brak grania, regularnego grania, być może zmiana jednego czy drugiego piłkarza, otoczenia, to będzie też kluczowe. Więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie po naszej myśli. W pozostałych półfinałowych ścieżkach rywalizować będą Włochy z Irlandią Północną, Walia z Bośnią i Hercegowiną, Turcja z Rumunią, Słowacja z Kosowem, do tego Dania z Macedonią Północną oraz Czechy z Irlandią. To teraz świetne informacje z Delhi, gdzie zakończył się Puchar Świata w boksie. Złoty medal wywalczyła Agata Kaczmarska. Mistrzyni świata w kategorii powyżej 80 kg pokonała reprezentantkę gospodarzy Pojerani. Srebro dla Michała Jarlińskiego, który w kategorii do 75 kg w finale musiał uznać wyższość Uzbeka Jawokirima Abdurakimowa. Do tego brązowe medale wywalczyli Wiktoria Rogalińska, Aneta Regielska i Adam Tutak. To jeszcze wieści z piłki ręcznej. Szczepiorniski Zagłębia Lubin poznały rywalki w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Mistrzynie Polski trafiły do grupy D i zagrają z rumuńską Koroną Brasov, duńskim Wiborgiem i francuskim Bourgogne-Dijon. A w piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock zagrają dzisiaj w kolejnym meczu Ligi Mistrzów. Podobnie jak Industria Kielce wczoraj też będą walczyć na wyjeździe w Danii. W przypadku nafciarzy będzie to drużyna GOK Handball. Początek meczu o 18.45. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Jeśli chodzi o pogodę, to trudne nam się wylosowało. W nocy będzie sypać śnieg i to bardzo intensywnie. Instytut Meteorologii ogłosił ostrzeżenia 1 i 2 stopnia. Jutro w ciągu dnia na niebie sporo chmur, do tego opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu prognozowane są także na krańcach północnych. Temperatura od -2 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 3-4 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja! Tylko teraz w RTV Euro AGD nawet 3 raty gratis i do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Karolina Gonet, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej dzisiaj kolejne wiadomości w sprawie zabezpieczania polskiej kolei po zniszczeniu torów i próbie wysadzenia pociągu. Pojawi się też, właściwie już teraz może się pojawić, zagadka. Pytanie, o czym jest ta wypowiedź pełna rozrzewnienia? To jest historia, to jest tradycja. Może standard socjalny odbiegają od obecnie obowiązujących, ale to można poprawić w ramach remontu. 2 dwójki, 7 trójek, czekam na rozwiązanie tej zagadki. W dzisiejszej audycji popołudniowej zajmiemy się też tematem używania nikotyny wśród młodych i nową wersją znanego plakatu głoszącego, że palenie jest do niczego. Więcej o tym jeszcze przed godziną 17.30. Powiemy też o tym, jak sztuczna inteligencja kradnie pracę. Prawie dosłownie. Są też pomysły, jak się przed tym bronić. Made by humans, czyli autorzy białkowi. Taka certyfikacja jest już dzisiaj niezbędna i zakładamy, że ona się musi pojawić. Państwo mogą dzwonić w sprawie każdej pod 2, 2 i 7 3. Karolina Gonet czeka na Państwa głosy. Może na przykład z pomysłem, jak młodych chronić przed nikotyną i do niej zniechęcać, ale tak skutecznie. Może znają Państwo jakieś sposoby. 2, 2 i 7 3. A w trójce Tina Turner i Foreign Affair. Czternaście minut po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Tematem dnia jest to, co dzieje się od kilku dni na kolei. To jest temat właściwie ostatnich tygodni, chyba najważniejszy. Pojawiły się komentarze z zagranicy, teraz widać to, co dzieje się na naszej kolei. A pojawiła się tam i policja, i wojsko, i straż ochrony kolei. Nie spuszczają torów z oczu po tym, jak w weekend na szlaku z Warszawy do Lublina wysadzono szyny. Kuba Witkowski sprawdzał, czy ta ochronna operacja Horyzont, formalnie ruszająca jutro rano, może zapobiec kolejnym atakom. Sytuacja wymaga takiego zaangażowania. Polska jest do tego gotowa, mamy trzecią co do wielkości armię. Mówił wczoraj wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiadając operację Horyzont, do której w sumie zostanie zaangażowanych nawet 10 tysięcy żołnierzy. Już wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei WOT-owcy, terytorialsi patrolują linie kolejowe. Operacja będzie realizowana przez wydzielone siły i środki Wojska Polskiego ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz dowództwa komponentu cyberprzestrzeni. Dodaje generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego. Będzie dowodzona przez sprawdzonego w tego typu działaniach i operacjach pana generała Macieja Klisza. Pytanie, czy to coś w ogóle da i sprawdzi się w zapobieganiu kolejnym dywersjom na torach? Nie. Nie sprawdzi się. Nie ma cudów. Kwituje profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. My znowu reagujemy w sposób, częściowo pokazowy. Nie da się zabezpieczyć kolejowej infrastruktury krytycznej ludźmi, jeżdżącymi czy biegającymi wzdłuż torów. Kolejna wątpliwość to kwestie praktyczne. Według tych informacji, które do nas docierają, to wojsko ma mieć uprawnienia policyjne. Prawo do kajdanek, do pałki, nawet prawo do użycia broni. Ale czy żołnierze są przeszkoleni w użyciu środków przymusu bezpośredniego? Tu akurat mamy jasność. Żołnierze mają być jedynie wsparciem dla policjantów, którzy te wszystkie uprawnienia mają także do legitymowania osób. Policja może w każdej chwili wylegitymować daną osobę. Mówi Karolina Gałecka z resortu spraw wewnętrznych i administracji. Nie zmienia to faktu, że dywersanci mogą równie dobrze knuć teraz poza koleją. Kolejność powinna być inna. Jarosław Stelmach z Safety Project. Czyli powinniśmy przeprowadzić, i zakładam, że to też się dzieje, analizę ryzyka i zająć się w zasadzie większością celów potencjalnych, bo sprawcy będą się przenosili z miejsca na miejsce, czyli zmienią z celów kolejowych na cele energetyczne, gazowe, na obiekty wodociągowe itd., itd. Bez względu jednak na to, czy mowa o kolei, czy energetyce, trzeba stawiać na obywateli i to jest też dużą wartością operacji Horyzont. Ot specjalna aplikacja, która ma być gotowa za kilka tygodni. Będzie można oczywiście użyć tej aplikacji do sfotografowania obiektu, przesłać dane geolokalizacyjne w taki sposób, aby czy to policja, czy inne uprawnione organy już tutaj mogły bardzo szybko rozstrzygnąć o tym, gdzie, w jakim miejscu to zdarzenie ma miejsce i czy natura tego zdarzenia jest rzeczywiście niebezpieczna. Sami pracownicy firm i instytucji strategicznych są tu też kluczowi. Od przykład wspomnianej kolei. Pamiętajmy, że oczy i uszy kolei to są maszyniści. To oni, jeżeli coś się uszkodzi, wyczują każdy odcinek torów, jak jeżdżą. I jeszcze jedno, nie wolno zapominać, że z dywersją można walczyć, ale wygrać jest bardzo trudno. Skala infrastruktury krytycznej w każdym państwie jest taka, że państwo nie jest w stanie skutecznie obronić się przed dobrze przygotowaną dywersją z tej prostej przyczyny, że jest wystarczająco dużo newralgicznych miejsc, w których można to dokonać, dlatego jest to tak groźne. Można jednak ograniczać jej skalę, a nasza świadomość zwykłych ludzi jest tu kluczowa. Dodajmy, że start operacji Horyzont wymaga jeszcze zgody prezydenta Karola Nawrockiego. Zapytałem dzisiaj państwa o pomysły na zniechęcenie młodych ludzi do palenia papierosów i w ogóle używania nikotyny i dodzwoniła się do nas pani Julia. Wypowiadam się jako 19-latka. Po pierwsze, nie powinien być to owoc zakazany, bo chcemy to, co jest jak najbardziej niedostępne. W przypadku moich rodziców, oni są niepalące. Jeśli byliśmy na jakimś zgromadzeniu rodzinnym i chcieli zapalić papierosa, to nie chowali się przede mną, tylko po prostu pokazywali, że jest to też ludzkie. No a do tego, patrząc po moich znajomych, najbardziej uzależniające w nikotynie jest to, jak ona działa, kiedy jest najbardziej stężona. 2 2 7 3 czekam na kolejne komentarze w tej sprawie i może jakieś rady, jak młodych ludzi do nikotyny zniechęcić. A w programie trzecim teraz Serce, czyli nasza piosenka dnia. Jędrzej Weiss, Waluś Kraksa, Kryzys i utwór Serce. 19:16. Zamknąłem ją w klatce piersiowej, a miałem tylko ufać matce i sobie. Pod nogami piekło i ogień. Gonię krzyże tu, gdzie banknot jest Bogiem. Choć widzisz, jak upadam i nie mogę wstać. Skazany na przegraną, bo nie dałaś szans. Zakopcie mnie tam, gdzie jest miejski park. Na tym miejscu wyrośnie z kolcami serce. to Serce. Piosenka dnia w programie trzecim. Już 22 minuty po godzinie 16. Około 300 przedszkolaków przeszło ulicami Warszawy w niebieskim Marszu Praw Dziecka. To inicjatywa przedszkola imienia Orderu Uśmiechu. Maluchy niosły plansze przypominające ich prawa, między innymi prawo do informacji, prawo do godnego życia czy prawo do rodziny. Monika Gosławska szukała odpowiedzi na pytanie, co to wszystko znaczy. Ja chcę się bawić w chowanego. A ja chcę oglądać bajki. Ja też i jest cukierki. Żeby mama mi wszystko kupowała, co chce. Dzieci wiedzą, że nie wszystkie ich życzenia są do spełnienia, ale poznają już swoje prawa. Na razie rozumieją je na swój własny, dziecięcy sposób. Mam prawo do odpowiedniego standardu życia. Co to znaczy? Dorośli mają jakieś drogie rzeczy, a dziecko nie, to dziecko też powinno mieć. Bo to jest taki standard życia. Dyrektorka przedszkola Orderu Uśmiechu Beata Przygoda tłumaczy, że dzieci na co dzień uczą się swoich praw. My tych akcji mamy dużo w ciągu roku, więc to są i pogadanki, i zajęcia organizowane. I każdego dnia to propagujemy. W przyszłości mamy nadzieję, że będą walczyć o siebie, żeby żyć godnie w kraju tolerancyjnym, pełnym szacunku, pełnym dobra i takim bardzo prospołecznym. Mam prawo do życia w rodzinie. To chyba bardzo ważne prawo, prawda? No, żeby można spokojnie żyć z rodziną i żeby dziecko nie było smutne, jak nie ma się rodziców. I jak się rodzice pokłócą i będą mieszkać sami, to dziecko może się z nimi spotykać. W uroczystości udział wzięli młodzi ludzie z akcji uczniowskiej. Założyciel organizacji Paweł Mrozek tłumaczył, że prawa dziecka gwarantuje konstytucja. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczne, dobre i przyjazne dzieciństwo. Dlatego nie zapominajmy o dzieciach, rozmawiajmy z nimi, pytajmy co u nich, bo nawet takie jedno słowo, co u ciebie, jak minął ci dzień, czy masz jakieś problemy, to dla młodych ludzi wiele znaczy. Paweł Mrozek zaapelował o ratyfikację trzeciego protokołu Konwencji Praw Dziecka. Przypomniał, że został on podpisany przez Polskę w 2013 roku, ale nie został ratyfikowany. Trzeci protokół zapewnia mechanizm skargowy dla młodych ludzi, którzy czują, że ich prawa są złamane, jeśli wyczerpali całą ścieżkę tutaj naszą prawną w Polsce i mogą zostać się dzięki temu zaopiekowane. Czy prawa dzieci są łamane? Czasami tak. Na przykład ktoś bije jakieś dziecko, to wtedy łamie prawo dzieci. Izabela Barankiewicz, wicedyrektorka przedszkola Orderu Uśmiechu. Dzisiejszy marsz to nie tylko transparenty i uśmiechy, to także głos dzieci, głos, którego my dorośli musimy słuchać, musimy zrozumieć. Karolina Stanek z akcji uczniowskiej. Dzisiejszy marsz jest symbolem. Chcemy świata, w którym dzieci będą czuły się bezpieczne, szanowane i zauważone. Mam taki mały apel do wszystkich dzieci. Macie prawo mówić, co czujecie i czego potrzebujecie. Macie prawo szukać pomocy, gdy coś jest nie w porządku. Macie prawo walczyć o swoje prawa i spokojnie, mądrze, ale nadal odważnie. Mam prawo do informacji. Mam prawo do ochrony i zdrowia. Mam prawo do prywatności. Mam prawo do ochrony przed przemocą. Takie maluchy trochę podrosną i potem sięgają po papierosy, a ja dzisiaj Państwa pytam, jak sobie poradzić z tym, żeby młodych w jakiś sposób do papierosów i nikotyny w ogóle zniechęcić. I mają Państwo pomysły. Zadzwonił do nas pan Marek. Myślę, że dobrym rozwiązaniem by było uczenie dzieciaków radzenia sobie z emocjami. I to bym zaczął w podstawówce i w liceum od medytacji. Myślę, że to mogłoby pomóc. Kolejne pomysły proszę zostawiać pod numerem 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Świętowanie każdego dnia? To się opłaca. A już dziś w Lidlu i na Lidl.pl lalka Rainbow High z zestawem do farbowania włosów i ubrań. Aż 100 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł. A na Lidl.pl czeka na Ciebie jeszcze więcej zabawkowych inspiracji. Wybieraj wygodnie spośród setek produktów. Lidl. To się opłaca. Aniu, boli mnie

informacjami ekonomicznymi Michał Jędrkowiak. Ministerstwo Energii rozpoczyna kampanię edukacyjną Czas na polski atom. Resort chce w ten sposób walczyć z dezinformacją dotyczącą budowy elektrowni atomowej w Polsce. Dzisiaj to poparcie dla inwestycji w moce jądrowe w Polsce jest bardzo wysokie, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że będą siły, które będą dalej dążyły do tego, żeby Polskę od siebie uzależniać w zakresie energetycznym, w zakresie surowców. Polska musi być niezależna technologicznie i energetycznie i dlatego to wysokie poparcie dla całego procesu związanego z energetyką jądrową cywilną w Polsce jest po prostu potrzebne i należy o to dbać. Należy mówić prawdę, komunikować się z obywatelami w sposób w pełni przejrzysty i transparentny. Mówił minister energii Miłosz Motyka. Twarzą kampanii będzie Maria Skłodowska-Curie. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększone wydatki na obronność mogą przełożyć się na więcej miejsc pracy, prognozuje Grupa Pracuj. Jej prezes Przemysław Gacek powiedział, że na polskim rynku pracy miesza się teraz dużo różnych trendów. Cała branża zbrojeniowa, w którą się dosyć dużo inwestuje, tam jednak wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników jakby w tym obszarze. Z drugiej strony też widzimy, że jest wiele firm, które w Polsce prowadziło takie centra outsourcingowe, gdzie zatrudniano osoby, też nawet w sumie nie tylko z Polski, ale z całego świata, gdzie te centra outsourcingowe są przenoszone z racji kosztów pracy gdzieś do Indii, tak, czy na do innych krajów jeszcze, więc dużo takich trendów się znajduje i się dzieje i się ze sobą mieszają. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października wyniosła 5,6% i była na takim samym poziomie jak przed miesiącem. Ministerstwo Rolnictwa mówi, tu cytat, absolutnie nie ograniczaniu uprawy tytoniu. Tak stwierdziła wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Małgorzata Gromadzka. Jej zdaniem rekomendacje WHO stawiają pod znakiem zapytania przyszłość uprawy tytoniu w Polsce i branż z nią powiązanych. Wiceminister wylicza, że uprawy, przetwórstwo i eksport dają pracę 60 tysiącom ludzi. Ministerstwo Rolnictwa zaznacza, że prozdrowotny cel WHO jest niezwykle istotny, ale jak dodaje, ignorowanie aspektu gospodarczego może przynieść opłakane skutki społeczne. Za euro płacimy teraz 4,23, za dolara 3,66, frank szwajcarski kosztuje 4,55, a funt brytyjski 4,80. Południowa Szwecja walczy z pierwszym w tym sezonie atakiem zimy. Na północ od Sztokholmu zablokowała się autostrada i trzeba było uwalniać uwięzionych w samochodach kierowców odśnieżarkami. U nas synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu, głównie jeśli chodzi o górskie tereny. Kocyk, butelka wody, jakaś paczka orzechów włożone w aucie mogą nam uratować życie albo resztki dobrego humoru chociaż. Jutro temperatura od minus 2 stopni w rejonach podgórskich do 3-4 na zachodzie i wybrzeżu. Joe Bonamassa w programie trzecim You Don't Own Me. 26 minut do 17. 2 2 7 3 dzwonią państwo w sprawie rzucania palenia i zniechęcania do tego młodych, do palenia właśnie. Przyznam, że popalałem, ale stwierdziłem, że bardziej cenię sobie wolność niż uzależnienie, bo powoli stawałem się niewolnikiem nikotyny. 2 2 7 3 czekamy na więcej komentarzy. Ileż to miało energii. 2 2 7 3 czekam na różne strategie do zniechęcania młodych do nikotyny. Chciałbym przedstawić państwu wypróbowany sposób przeze mnie. Otóż polega on na tym, że zapytałem się swoją córkę, oczywiście już pełnoletnią, ile wydaje miesięcznie na papierosy. Okazało się, że to było około 200 zł. Więc powiedziałem, że ja jej przez rok będę dorzucał drugie 200, żeby przestała palić, pod warunkiem, że następny rok nie będzie w ogóle ruszała papierosów. Okazało się, że wszystko zadziałało, córka już 4 lata nie pali, także jest super. Takie przekupstwo to ja rozumiem. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane 18 minut do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dopiero co usłyszeliśmy, że posłom ma zniknąć z Sejmu alkohol, a teraz pojawiają się plotki, że zniknąć mógłby i hotel sejmowy. Jacek Frenzel. Radosław Sikorski zaproponował nowemu marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu, żeby był na tyle odważny, żeby zburzył hotel poselski. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, z prostej przyczyny. Tam powinny powstać nowoczesne biura, w których pracowali posłowie i asystenci, tak jak to funkcjonuje na przykład w Parlamencie Europejskim. Andrzej Szejna, Lewica. A wiem, jako były poseł do Parlamentu Europejskiego. A po drugie, wydaje mi się, że uniknęlibyśmy sytuacji, w której posłowie są zmuszeni spać w miejscu pracy. To niezdrowe, budzi potem pewne kontrowersje, skojarzenia, a nawet dziwne sytuacje. Zburzenie hotelu sejmowego to jest likwidacja kilkuset miejsc pracy dla tych pracowników. Mariusz Gosek, Prawo i Sprawiedliwość. Hotel sejmowy ułatwiał pracę posłom, dlatego że de facto te pokoje w hotelach sejmowych to były miejsca pracy, miejsca, gdzie poseł mógł przyjąć gościa, wójta, burmistrza, porozmawiać o sprawach samorządowych. Przecież poseł nie ma żadnego pokoju do pracy. Ich jest kilka w całym hotelu sejmowym. Hotel poselski przez niektórych posłów został zamieniony w akademik. To się nam w głowach nie mieściło, ale jednak... Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica. Myślę, że pierwszą decyzją, którą podjął nowy marszałek, który zabronił sprzedaży alkoholu na terenie całym zarządzanym przez Kancelarię Sejmu, jest taką decyzją, która jest próbą unormowania tego, co się dzieje w hotelu poselskim. Jeżeli tam się nadal będą działy rzeczy, no to pewnie trzeba będzie pomyśleć o czymś takim, jak zamienienie hotelu poselskiego na biura poselskie. To by się przydało. Ja na ten temat rozmawiałem z Hołownią jeszcze dużo wcześniej. No i takie argumenty są, szczególnie urzędników, że to jest straszny koszt, to jest po pierwsze. Marek Jakubiak, Republikanie. Po drugie, wyburzenie i zbudowanie na tym miejscu może jednak mieć negatywny efekt społeczny i to może kapitalny remont lepszy byłby. Natomiast problem tego hotelu polega na tym, że tam są meble z 70-tych lat, wykładziny z 70-tych lat, no i po prostu po tylu latach to już śmierdzi. Jeszcze dwa dni temu był projekt remontu tego hotelu, który został w ostatnim dniu urzędowania marszałka Hołowni wstrzymany. Co będzie z tym projektem? Z całą pewnością wszelkie decyzje dotyczące przeznaczania dodatkowych środków na posłanki i posłów budzą kontrowersje i budzą społeczną krytykę. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Ale też, żeby dobrze pracować, żeby dobrze odpowiadać na oczekiwania Polek i Polaków, my musimy mieć godne miejsce do pracy, a przede wszystkim w ogóle je mieć, bo obecny Sejm, budowany bardzo dawno, nie przewidział projektant miejsc, w których mogliby posłowie po prostu pracować. Pan marszałek Czarzasty za chwilę pewnie zamknie w ogóle hotel poselski, posłowie będą wynajmować mieszkania na mieście, na Warszawie. Adam Luboński, Polska 2050. Bo jeżeli robi dzisiaj taki ruch, że zakazuje sprzedaży lampki wina przy kolacji wieczorem w hotelu, który traktowany jest jako zwykły hotel, no to nie ma kompletnie sensu, żeby budować nowy hotel i wydawać pieniądze. Pomysł wydaje się kontrowersyjny na chwilę obecną. Kazimierz Choma, Prawo i Sprawiedliwość. Tym bardziej, że hotel poselski w moim odczuciu to jest historia, to jest tradycja. Może standardy socjalne odbiegają od obecnie obowiązujących, ale to można poprawić w ramach remontu. Natomiast ja, jak byłem tu pierwszą kadencję, to z taką estymą dotykałem tych klamek starych, poruszałem się tej przestrzeni hotelu. To jest część naszej tradycji. Fajnie by było, jakby minister Sikorski zauważył, w jakich on pałacach przebywa, gdzie on mieszka i może do dworów o Bielinie się przeprowadzą posłowie. Wygląda na to, że nowy marszałek, podobnie jak jego poprzednik, umiał na starcie urzędowania zrobić sporo szumu i pomógł mu w tym minister spraw zagranicznych. W trójce teraz Do It For Love, Jack Savoretti. Lost myself in a wishing well. Wish that I had someone to tell. 11 minut do godziny 17. Dziś 20 listopada i dokładnie 80 lat temu zaczął się główny z procesów norymberskich. Na ławie oskarżonych zasiedli inicjatorzy i główni sprawcy zbrodni II wojny światowej. 22 osoby kierujące działaniami III Rzeszy. Norymbergę wybrano, bo w tym mieście w czasie wojny odbywały się zjazdy NSDAP, partii Adolfa Hitlera. To, co Państwo teraz słyszą, to fragmenty audioserialu Sala 600 Martyny Wojtkowskiej, który dziś ma swoją uroczystą premierę. To było tak silne wrażenie, znaleźć się na sali, gdzie się odbywa proces, pierwszy proces tego typu na świecie, pierwszy proces w dziejach cywilizacji, gdzie oskarżeni ludzie na najwyższych stanowiskach państwowych odpowiadają jak pospolici przestępcy. Teraz nic nie umknie oczom kamer. Sekunda po sekundzie rejestrują przebieg zdarzeń. Okna zasłonięto szczelnie grubymi zasłonami. Z obawy, że kiedy oskarżeni pojawią się na widoku, ktoś z ulicy wymierzy sprawiedliwość na własną rękę. Norymberga. 20 listopada 1945 roku. Cóż, przede wszystkim Śródmieście było kompletnie zniszczone. Całe miasto zostało zbombardowane, praktycznie nic już nie stało. Alianci, a zwłaszcza Amerykanie, szukali wtedy miejsca, które byłoby wystarczająco duże, by pomieścić cały proces. I znaleźli je właśnie tutaj, w Pałacu Sprawiedliwości. Była tu ogromna sala, sala numer 600. Jeśli chcą Państwo pojawić się na uroczystej premierze pierwszego odcinka Sali 600 i koncertu Dobrosławy Czocher, wiolonczelistki, która do tej produkcji skomponowała muzykę, to mamy dla Państwa podwójne zaproszenie. To wydarzenie, na którym posłuchają Państwo właśnie koncertu Dobrosławy Czocher i pierwszego odcinka serialu Sala 600 Martyny Wojtkowskiej. Wydarzenie już dziś o 19 w siedzibie Instytutu Pileckiego przy ulicy Siennej 82 w Warszawie. Czasu dużo nie ma, ale zdecydowanie warto. Po zaproszenia proszę dzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Audioserial Sala 600. Świadkowie Norymbergi to projekt studia reportażu Polskiego Radia realizowany we współpracy z Instytutem Pileckiego. Sunday mornings in conversation, sing my favorite song like they wrote it for me. Gratitude and I'm learning patience. I like comfy clothes with my heart on my sleeve. I read between the lines, don't gotta work all the time. I'm working on my mind and it's by design. I manifest my dreams, whoever I wanna be. I know that it starts with me. It's all them little things, living for them little things. Yeah, you know damn right it gets a little deep, bittersweet, but it's all about them little things. Yeah, when there's a big black hole in your big love heart, when the night. Stop.

Będzie marka, ceny są git. Promki wciągają jak wir. Wbijaj do nas na Black Weeks. Standbar Sony Bravia Bar 8 za 2899 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. Media Markt. Żegnamy reklamy.